Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie, nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. To piątek, 24 sierpnia. Krystian Hanke, dziś audycja z Gdyni. Ale na początek serwis. Justyna Mączka. Nie było błędu człowieka, uznał Wyższy Urząd Górniczy, który badał okoliczności tragicznego wypadku w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Zginęło 5 górników. Prokurator podejrzewa, że Janusz Palikot nie zapłacił ponad 1 000 000 złotych podatku. Były polityk zapewnia, że zapłacił. W tym serwisie trójki najnowsze wyniki badań dotyczące picia alkoholu. Okazuje się, że szkodzi nawet kieliszek wina. Tej katastrofy nie dało się przewidzieć, uznali eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego, którzy przedstawili swoje ustalenia na temat tego, co wydarzyło się w maju w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku bardzo silnego wstrząsu zginęło 5 górników. Akcja ratowników trwała kilka dni, była ekstremalnie ciężka. Niestety żadnego z pracowników nie udało się uratować. Kilka dni przed wypadkiem w kopalni wzrosło zagrożenie i jak twierdzi Zbigniew Rawicki, przewodniczący Komisji Wyższego Urzędu Górniczego, zrobiono co się dało. Na kopalni powołano zespół, który ocenił sytuację. Prowadzono w rejonie strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami oraz wykonywano roboty strzałowe, żeby zmniejszyć naprężenia występujące w rejonie. Wyższy Urząd Górniczy poinformował także, co było przyczyną śmierci 5 górników. 3 z tych poszkodowanych odnieśli śmiertelne obrażenia wielonarządowe spowodowane działaniem wstrząsu, natomiast 2 pracowników znajdujących się najbliżej miejsca prowadzonego drążenia wyrobiska, ci pracownicy zginęli ze względu na to, że znaleźli się w atmosferze niezdatnej do oddychania. Dodajmy, że eksperci, którzy badali ten wypadek, przesłuchali ponad 40 osób i wysłuchali 350 godzin nagrań z rozmów, które były prowadzone w czasie akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Założyciel partii Twój Ruch i były poseł Janusz Palikot jest podejrzewany o to, że nie zapłacił 1 000 000 złotych podatku od sprzedaży akcji Polmosu. Jest to czyn kwalifikowany z artykułu 54, paragraf 1 Kodeksu Karnego Skarbowego. Potwierdzam, że w dniu dzisiejszym Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie na polecenie prokuratora przeprowadził przeszukania pod adresem zameldowania Janusza P. oraz w biurze księgowym. Mówiła Mirosława Chyr z prokuratury okręgowej w Warszawie. Janusz Palikot twierdzi, że ta sprawa dotyczy okresu podatkowego z lat 2005-2010. Była powszechnie znana i skończyła się zapłaceniem podatku w wysokości ponad 2 000 000 złotych. Pod znakiem burz i deszczu upłyną nadchodzące dni. Spokojnie ma być tylko na zachodnich krańcach. O tym, czego można się spodziewać dziś już za chwilę w prognozie pogody, a jutro gwałtowne burze na wschodzie kraju. I o tym informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Najgroźniejsze na południowym wschodzie, przede wszystkim na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego. I tu jeszcze spodziewamy się opadów do 20 mm i porywów wiatru do 70 km. A w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu, mniej groźne burze i już zdecydowanie chłodniej. W przyszłym tygodniu w centrum i na wschodzie kraju temperatura nie przekroczy 25 stopni, ale na południowym zachodzie w połowie tygodnia znów 30 stopni. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu. Zdrowiu szkodzi nawet kieliszek wina. Takie są wyniki pierwszego tak kompleksowego badania opublikowanego właśnie przez magazyn medyczny Lancet. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Pod lupą mieszkańcy 195 krajów na przestrzeni niemal 2 dekad. To najbardziej dogłębna analiza w historii. Ponad 100 autorów pokazała, że nieprawdą jest przekonanie pokutujące od dawna, iż korzyści umiarkowanego picia mogą przeważać nad ryzykiem. Tu ryzyko jest podkreślone w jasny sposób. Mówi w BBC profesor Linda Bowles z Uniwersytetu w Stirling. Dokładniej, choć czerwone wino do pewnego stopnia jest dobre na serce, to łyk dobry dla serca jest zagrożeniem w szeregu innych sfer. 2 kieliszki dziennie zwiększają na przykład prawdopodobieństwo zachorowania na takie choroby jak rak o 7%. Zalecenia autorów? Władze powinny promować kompletną abstynencję. Ale eksperci przyznają, że choć nawet niewielkie dawki i picie z umiarem i tak zwiększają ryzyko, to tylko nieznacznie, a na co dzień spożywamy na przykład wiele niezdrowej żywności czy wdychamy zanieczyszczone powietrze, co może odbić się na naszym zdrowiu w większym stopniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tymi informacjami kończymy serwis trójki kolejnym o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piotr Metz przed chwilą zrobił to za mnie, powiedział dlaczego tu dziś jesteśmy oczywiście. Zapowiadamy niedzielny wielki festiwal, ukoronowanie tego lata mijającego, bo sezon powoli się już kończy. Wakacje się kończą, ale w niedzielę od 13 do północy muzyczna uczta. Wcześniej jeszcze imprezy klubowe, jak Państwo słyszeli. Na scenę to jeszcze dzisiaj zajrzymy, na jedną i drugą, bo są dwie, mała i duża, na końcu skweru Kościuszki, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście do Gdyni. Po lewej stronie chyba przypominać nikomu nie trzeba. Najpierw ORP Błyskawica, zaraz za nim Dar Pomorza. Pokład Daru Pomorza jest taki, że wziąć tylko szczotkę i szorować. Tak, tak. No deszcz dziś daje się we znaki od samego rana. O godzinie 6 lunęło, grzmotnęło i tak przez 2 godziny, a potem przez w ciągu dnia deszcz nie odpuszczał. Ale to nic. Trzymamy się wersji, że to wszystko się wypada dziś. Najwyżej jutro, a w niedzielę będzie piękna pogoda. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zerkam jeszcze na zegarek. Jest 10 minut po godzinie 16. To jest świetny moment, żeby zaprezentować Państwu dzisiejszą piosenkę dnia. Sosnowski, Głową w dół. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję, drugie tyle biec. Ze jedny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową w dół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi i mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie. Gdzieś położę spać, los pomoże ci. Mało razy czułem się jak biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że tyle aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. Tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się gdzieś położę spać, los pomoże ci. Sosnowski, Głową w dół, to jest nasza piosenka dnia. No, znawcy powiedzą, że może trochę o szantę się ociera, prawda? Jak najbardziej. Nawet bardzo. Znawcy, bo pani Jola, która tu też do nas przyszła, jest mieszkanką Gdyni. Tak, od urodzenia. Jak się mieszka w Gdyni? Bo my, turyści, tu przyjeżdżamy, podziwiamy, mówimy Gdynia, świetne miasto. Do mieszkania też? Jak najbardziej, jak najbardziej. No, większość mieszkańców Gdyni jest zachwycona, że tu jest, a przybywa ich naprawdę coraz więcej, coraz więcej. To dobrze. Z innych części kraju przyjeżdżają. To dobrze, Gdynia się rozrasta, tak jak kiedyś, dawno, dawno temu. No i między innymi tutaj na Darze Pomorza można zobaczyć jedno z jej najpiękniejszych miejsc, czyli ten okazały żaglowiec. Każdy, kto odwiedza Gdynię już tu albo był, albo będzie, to jest symbol i znak rozpoznawczy miasta. Dar Pomorza, nazwany Białą Fregatą. Został zbudowany w roku 1909 w Hamburgu jako statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej, a od 1929 roku związany jest z Gdynią, a został zakupiony z datków społecznych przez Pomorski Komitet Floty Narodowej za sumę 7000 funtów sterlingów. Taka kwota. W ciągu 51 lat służby dla polskiej marynarki handlowej Dar Pomorza odbył, uwaga, 102 rejsy szkolne, przepłynął 500 000 mil morskich, a na jego pokładzie przeszkolono 13384 słuchaczy szkoły morskiej. Dziś to statek muzeum, po którym oprowadza nas kierownik, kapitan Zbigniew Nadolski. Znajdujemy się na pokładzie głównym. Tutaj była zbiórka załogi rano, przegląd hamaku, który musiał być dokładnie złożony w kostkę. Następnie po tym była gimnastyka, która polegała na przejściu na saling. Saling to jest na maszcie głównym ten wyższy, taki malutki pokładzik. Tam nie wejdziemy. Statek już jest wiekowy i byłoby to niebezpieczne. A druga rzecz, nie wiem, czy byśmy mieli na tyle odwagi, żeby tam wejść. Stary ląd za horyzontem znikł, gnajmy w morze z wiatrem w dal. Czy wrócimy, tego nie wie nikt. Serca matek ściska żal. Najważniejsze miejsce na statku to mostek kapitański. Waldemar Skwiercz ze statku muzeum Dar Pomorza. Ale niektórzy twierdzą, że kuchnia. Uważam, że od kuchni się wszystko zaczyna. Żeby mieć siłę panowania działania na mostku kapitańskim, należy zacząć od wyżywienia dobrego, kalorycznego. Możemy tam zajrzeć? Wchodzimy w takim razie. Jest tutaj też ta atrakcja. 5 na 5 metrów, czyli 25 metrów kwadratowych. I na tym obszarze pracował jeden kucharz w ciągu dnia, a w ciągu nocy piekarz. On wypiekał chleb dla wybranych rogaliki. A kto był tym wybrańcem na przykład? O tym decydowały dyspozycje oficera wachtowego, kapitana. Dzień za dniem i noc za nocą, wciąż sztorm za sztormem, rzadko sztil. Mężne serce, spracowana dłoń, często śmierci w oczy kpi. Kabina radionawigacyjna też bardzo ważny dział na tamte czasy, bo teraz jest wszystko skomputeryzowane. Kapitan załatwia całą korespondencję. W ówczesnej dobie nie było to tak łatwe w obsłudze. No i oczywiście osobom nieupoważnionym wstęp zbroniony. No, na obecnych statkach też to funkcjonuje. Ja sobie dam radę. O, nieoficjalnie, bo nie wolno nam. Dzień dobry, panie Józku. A pan posłan co robi teraz? Na kolanach. A czemu? No inaczej się nie da. Dla mnie najważniejszą jest wygląd całego statku i kondycja całego statku. No widzę właśnie, że pan tutaj coś robi na kolanach, coś remontuje. No nie wszystkie rzeczy można na stojąco. Na stojąco to najczęściej się wiśnie jabłka zrywa. Każdy chciałby na lądzie bliskich mieć miesiąc, dwa być pośród nich. Lecz na morzu zapewne każdy z nas znajdzie dom, o którym śni. A to? Ten mostek taki na górze? To jest Mars. Mars to jest pierwszy stopień wysokości. Na ten podest się wchodzi i z tego podestu dopiero startuje się na reję i w odległości tam 2-3 metrów kandydaci po prostu stawali i byli przygotowani do obsługi żagla, podnoszenia, opuszczania. Cały mast ma 41 metrów, no to tam trzeba gdzieś 10 odliczyć, to gdzieś 30 czy parę metrów. Żeby tam wejść, to trzeba mieć niezłą kondycję. I kto się nie nadawał, kto był słabszy, robił na pokładzie pompki dodatkowo. Szkolił się. Albo jeżeli to nie pomagało, no to po prostu był eliminowany. Ale oczywiście w sposób humanitarny, dodajmy od razu. Izabela Woźniak, która zwiedzała zakątki Darał Pomorza, za chwilę powróci tutaj. Ja tak przy okazji tego deszczu patrzę tylko uważnie. Dobrze, jest szalupa ratunkowa w razie czego. Wszystko się zgadza na miejscu. Wycieczki kolejne przychodzą. Widzę, że z parasolami, czyli jeszcze pada. Ja tak mogę powiedzieć, bo nad nami jest dach, więc nam tutaj do trójkowego plenerowego studia deszcz nie napada na szczęście. Ale zapraszamy serdecznie. Jesteśmy dziś w Gdyni i do godziny 19 audycja popołudniowa właśnie z pokładu Daru Pomorza. No a przygrywać nam będzie m.in. John Mayer. New Light to jest nowy utwór z nowej płyty. I'm the boy in your other phone, letting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. John Mayer, 23 minuty po godzinie 16. Powiedziałem, że będziemy dziś opowiadać o Gdyni z lotu ptaka, że będziemy także z lądu obserwować, co się dzieje, z wody, ale nie powiedziałem, że będziemy również eksplorować podziemia Gdyni. To już po 16.30. Porozmawiamy sobie o tym z naszym gościem. Państwa również zapraszamy serdecznie na pokład Daru Pomorza, skąd dziś audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Ale nie tylko o Gdyni. Dziś w audycji pieniądze na jego budowę zbierano od lat. Miejsce pod monumentem jest już od dawna gotowe. Gotowy jest też pomnik Jana III Sobieskiego i czeka tylko na transport do Wiednia. Na próżno. Nowe władze stolicy Austrii uznały, że pomnik ma wydźwięk antyturecki. Miał zostać odsłonięty dokładnie w 335. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, 12 września. Pierwsze plany pojawiły się jeszcze w 2011 roku. Była to kolejna próba postawienia pomnika, jak widać, pechowa. Nie jest to na pewno pomnik antyislamski. Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dla mnie sytuacja, kiedy w dzisiejszym czasie na skutek poprawności politycznej burmistrz Wiednia odmawia zainstalowania tego pomnika, kierując się względami politycznej poprawności, jest po prostu dowodem tylko na to, jak zwariowała współczesna Europa. Sprawę odkrył wczoraj Marcin Pośpiech. Ratusz wiedeński odniósł się do kwestii pomnika polskiego króla. Nie podał jednak powodu odmowy postawienia gotowego już monumentu. W porozumieniu z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim proponuje stworzenie nowego projektu. We fragmencie oświadczenia czytamy. Wiedeń zaproponował również ogłoszenie międzynarodowego konkursu na miejsce pamięci dla Jana III Sobieskiego w Wiedniu, które odpowiadałoby dzisiejszym standardom. Pomnik miałby podkreślać historyczne związki w świetle ukierunkowanej na przyszłość europejskiej kultury upamiętniania. W tym konkursie będą również mogli wziąć udział polscy artyści. Oświadczeniem Wiednia zdziwiony jest twórca pomnika. Mam wrażenie, że po prostu pomnik jest zadosłowny i mówi o pewnym zwycięstwie. Profesor ASP Czesław Dźwigaj, twórca pomnika. No są to wykręty polityczne. Szkoda, bo cierpi na tym Polska i przegrywa polski patriotyzm. Ja uważam, że władze polskie i władze krakowskie powinny zrobić wszystko, żeby ten pomnik stanął. Nie stanie, też się nic nie zawali. Naturalnie, że nie. Pechowy 13 pomnik, o który toczy się spór, jest częściowo realistyczny, a częściowo abstrakcyjny. Przedstawia króla Jana III Sobieskiego na koniu, który zrywa się do szarży i wskazuje kierunek buławą. Pomnik dobrze podkreśla charakter tego zwycięstwa. Rzeczywiście jest dynamiczny. Nie ma wydźwięku politycznego, wyłącznie historyczny. Anna Czarniecka, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt nie ma charakteru antytureckiego i agresywnego. Nie pojawiają się na nim żadne symbole antytureckie. Na przykład w XVII wieku typowe było tworzenie takich pomników konnych, zwycięzcy na koniu, który tratował jeńców tureckich. To była normalna konwencja artystyczna, natomiast tutaj z podobnymi symbolami nie mamy do czynienia. 2018 rok przyniósł kolejną próbę, niestety pechową. A o burzliwej historii pomnika opowiadała Monika Suszek. Audycja popołudniowa dziś z Gdyni. Wracamy na pokład Daru Pomorza i czekamy tu na Państwa. Obiecuję, że jeśli Państwo przyjdą, nie wyjdą Państwo z pustymi rękami. To oczywiście na końcu skweru Kościuszki, gdzie Dar Pomorza cumuje. Będzie jeszcze okazja może opowiedzieć o statku, ale najpierw jeszcze Suede przed 16.30, kiedy przedstawimy Państwu najnowszą prognozę pogody. Life is golden. Same crooked wait, life is golden. No takie życie pod żaglami to nie tylko złote, ale jeszcze bardziej musiało być, musiało wyglądać. Pewnie każdy, kto zwiedza dziś i nie tylko dziś Dar Pomorza, musi sobie wyobrazić siebie tu na służbie. Zapraszamy bardzo serdecznie. To nie jest może pogoda dla żeglarzy, bo raczej wiatru mocnego nie ma, jest opad. A co w Polsce teraz, to właśnie w tym momencie Państwu powiem. Bo ta prognoza jest warta dziś uwagi. Burzowo i deszczowo może być w całym kraju. Pas burzowy od Pomorza Wschodniego i Warmii przez centrum po Śląsk i Małopolskę będzie się przemieszczał na wschód. Razem z nim strefa opadów, ostrzeżenia przed burzami, które mogą pojawić się w całym kraju, a po przejściu frontu będzie ochłodzenie. Proszę także na chwilę przygotować cieplejsze rzeczy. Upały powrócą, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, to Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz nektarynki jedynie 3,79 za kilogram, a figi aż 42% taniej, tylko 69 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie. Pyszne magnesowe misie. Afrofarm. W moim biznesie liczą się przejechane kilometry. Dlatego tak ważne są oszczędności na paliwie. Z kartą Biznes Tank od Orlenu mam zniżki już od pierwszego zatankowanego litra i mogę spokojnie prowadzić swoją firmę. Korzystaj aktywnie z karty Biznes Tank i ciesz się rabatami na paliwo. Skorzystaj z promocji i zyskaj 5 groszy na paliwie Standard i aż 10 na paliwie Verba. Nie masz jeszcze karty Biznes Tank? Wejdź na stronę biznestank.orlen.pl i sprawdź szczegóły. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do 2 września wszystkie tornistry i plecaki do 30% taniej, a do 10 września notebook 14,1 cala z procesorem Intel i Windowsem 10 tylko 699. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy ja mówiłem już Państwu, że trap Daru Pomorza czeka na Państwa? Może mówiłem, ale warto powtórzyć. Jesteśmy dziś tu, audycja popołudniowa i zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w radiu, ale też będziemy w takich prywatnych telewizjach. No taki znak czasu, że Państwo ze smartfonami przychodzą i także nas kręcą. To nas kręci, w porządku, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Popołudniowa załoga pod dachem na pokładzie Daru Pomorza też w pracy przy wozie transmisyjnym. Romuald Wrzodak realizuje audycję w Warszawie, Michał Jakubik. No i dwie dzielne reporterki, które jeszcze Państwo będą mieli okazję usłyszeć. Szukaliśmy piosenek związanych z Gdynią. No jest jedna taka w historii polskiego rocka, która ewidentnie i jednoznacznie z tą Gdynią się kojarzy. Teraz nagrana w nowej wersji przy okazji nagrywania przez zespół Lady Punk pierwszego albumu Jeszcze raz z gośćmi. Pewnie się Państwo już domyślają, co to takiego. Maciej Maleńczuk będzie pomagał. Lady Punk zagrało, kelner zgiął się w pół. To od razu zapytam, czy ten lokal u Maksyma jeszcze istnieje w Gdyni? Jeszcze istnieje, ale czasy świetności Maksyma już dawno minęły. Teraz jest to lokal zamknięty, opuszczony budynek. Taki pustostan stoi. Przy ulicy jakiej? Przy ulicy Orłowskiej w Gdyni. No jest to jakiś tam zabytek, jest to jakieś miejsce, które może ktoś będzie chciał odwiedzić. Michał Szafrański jest naszym gościem, szef Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałem, że będziemy na tę Gdynię patrzeć z różnych stron, także z podziemią. Zajrzymy sobie tam. Co kryją podziemia Gdyni, bo spodziewam się, że wiele ciekawych rzeczy. Gdyńskie podziemia to zarówno schrony przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej, to podziemia gdyńskich kamienic z lat 30. To także podziemne tunele budowane w czasie wojny metodą górniczą i co najciekawsze, wiele z tych obiektów nadal czeka na ponowne odkrycie, ponieważ są dzisiaj zasypane. To są miejsca często prywatne, trudno do nich dotrzeć. To nie jest tak, że po prostu sobie można rozpocząć budowę, to znaczy nie budowę, tylko rozkopy i tam wejść. Trzeba jakieś pozwolenie, jak rozumiem. Oczywiście, wiele tych obiektów jest położona na terenie prywatnym, niektóre są na terenach wojskowych. Tak więc nie wszędzie można wejść. Ale do tych podziemi w ogóle wy wchodzicie jako stowarzyszenie, natomiast czy one są otwarte do zwiedzania, do tych jakichś największych? Do zwiedzania tylko kilka obiektów jest udostępnianych. Są to schrony pod gdyńskimi kamienicami, jest to duży schron przeciwlotniczy przy ulicy Morskiej, jest to także podziemny tunel, który pełnił funkcję schronu dla ludności. Raz na jakiś czas są organizowane spacery szlakiem fortyfikacji i można również do takich miejsc zajrzeć. Jak działa stowarzyszenie? Jak rozpoczynacie pracę? Zapewne najpierw zaczyna się od jakichś grzebania w archiwach, poszukiwania dokumentów, jak to wygląda? Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej działa już od 11 lat. Jesteśmy grupą pasjonatów i swoje prace rozpoczynamy zawsze od przeszukiwania archiwów, ponieważ tam można odkryć wiele interesujących wskazówek, gdzie szukać podziemnych tajemnic. Szukacie teraz gdzieś albo będziecie szukać niebawem nowych? Aktualnie w kręgu naszych zainteresowań są 4 miejsca na terenie Gdyni. Dokładnej lokalizacji nie mogę ujawnić. Natomiast przeszukujemy aktualnie archiwa i również dotarliśmy do zdjęć lotniczych wywiadu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, które nam też bardzo wiele powiedziały. Ja oczywiście rozpalił pan wyobraźnię i muszę zapytać o to, jakie skarby można odnaleźć, przeszukując takie podziemia. No tutaj muszę zmartwić słuchaczy, bo większość skarbów to została z tych obiektów wywieziona w roku 1945, gdy do Gdyni weszli Rosjanie. Wszystkie te obiekty zostały zbadane przez Armię Czerwoną, a później przez naszych saperów. Gdy już nie było tam żadnych wartościowych elementów, wiele tych obiektów zostało po prostu zasypanych i na kilkadziesiąt lat odeszły w zapomnienie. Dziś po latach ukształtowanie terenu się zmieniło i trudno zorientować się, gdzie były wejścia do tych podziemi. No ale wszystko przed wami. Życzę w takim razie powodzenia, bo rzecz jest fascynująca i niesamowita. Zazdroszczę trochę, przyznam. Jak liczne jest stowarzyszenie? Aktualnie stowarzyszenie liczy 24 osoby. Sami pasjonaci, nie mamy żadnych sponsorów, ale sobie radzimy i w tym roku planujemy jeszcze kilka akcji badawczych. Bardzo dziękuję. Michał Szafrański, szef Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej, opowiadał o tym, co można znaleźć pod Gdynią i wcale nie w wodzie, a my dziś na wodzie, dokładnie na pokładzie Daru Pomorza. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kolejne wycieczki tutaj przychodzą. Zapraszamy. Powiedziałem, że nie wyjdą Państwo z pustymi rękami i słowa dotrzymamy. Gdynia, popularne miejsce, turyści je odwiedzają, także turyści zagraniczni. I o nich za chwilę porozmawiamy w audycji popołudniowej. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Left my soul. Zrobiło tajemniczo trochę za kwadrans 17. No ale turystów nie brakuje, tak jak powiedziałem, i teraz o tym porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Gdynia jako miasto portowe zagranicznych gości przyjmuje od zawsze, to tu przypływają statki z całego świata. Z roku na rok jest ich tu coraz więcej i to z krajów, które dostępu do morza nie mają, jak na przykład Czechy. Ale ja spotkałem i nie tylko Paulina Kozion, która przemierzała Gdynię od kilku dni, także takich, którzy przybyli z za dalekiego oceanu. Mogę spytać, skąd jesteś? Z Toronto. A co robisz w Gdyni? Odwiedzam rodzinę. Podoba ci się tu? Przyjechałem niedawno, ale jest bardzo ładnie. Zastanawiam się, czy dużo zagranicznych turystów jest, bo pani tu sprzedaje kawę. Przychodzą? Bardzo dużo Niemców mamy. Pani Kinga, która sprzedaje kawę przy plaży. Zauważam też coraz więcej Francuzów. Bardzo dużo jest zza wschodniej granicy, czy to Ukraińcy, czy Rosjanie. Głównie widzę taki bardziej aktywny styl życia u nich, czyli głównie się pytają, jak dojść na klif, którędy, gdzie iść, a nie leżą na plaży. Dysponujemy danymi tylko szacunkowymi. Badania statystyczne zrobione w 2016 roku wskazują, że w Gdyni było ponad 5,5 miliona turystów, w tym 280 tysięcy to byli turyści zagraniczni, czyli około 5% to byli turyści zagraniczni. Katarzyna Krysiak z Urzędu Miasta Gdyni. Naprawdę widać w mieście, że turystów jest zagranicznych zdecydowanie więcej. Przyjeżdżają turyści w tej chwili z Czech, których wcześniej nie było. Sporo. Z Niemiec na pewno dużo. Dużo Ukraińców, Rosjan. Pani Natalia, która sprzedaje lody. Raczej na plaży na wakacje. Widać, że z dziećmi i z rodziną. Gdynia to miasto festiwali, przeróżnych, muzycznych i nie tylko. Jestem przekonana, że przyjeżdżają specjalnie na nie, czyli na openera, na wydarzenia sportowe takie jak Iron Man, na Volvo Sailing Days. Tych zdecydowanie osób, uczestników tych wydarzeń, przybywa. Mieszkam w Tajlandii i odwiedzam moją znajomą w Gdyni. I jak się panu podoba? Jest bardzo dobrze. A jak morze? Za zimne. Żyję w Tajlandii, więc to morze nie jest dla mnie dobre. Ostatni raz byłem tu w 1977 roku. Zmieniło się coś od tego czasu? Bardzo, na lepsze. Nikt już mnie nie zaczepia i nie pyta, czy chcę wymienić pieniądze, albo czy chcę sprzedać moje dżinsy. Rośnie świadomość turystyczna mieszkańców. W związku z tym turyści zagraniczni mogą również na nich liczyć. Statki pasażerskie, które do nas przybywają, to jest taki codzienny widok w okresie letnim. W związku z tym mieszkańcy naprawdę są najlepszymi ambasadorami, doskonale potrafią zaprezentować nasze miasto. Jeśli przypłynie statek pasażerski, to znaczy tam w porcie dalej, to jest dużo. Sprzedawca pamiątek na skwerze Kościuszki w Gdyni, pan Marcin. Włosi, Niemcy, Francuzi. A których najwięcej? A to porówno, Niemców, chyba Niemców, nie? Niemców. Nic nie kupują? Pocztówkę i znaczek. Oszczędni są. I naprawdę jest Skandynawów od groma. Najwięcej Norwegów. Norwegów i Szwedów. Chociaż ten sezon ludzie narzekają, że było za ciepło i na plaży leżeli i po prostu mniej kupowali. Dzień dobry. Mnie to zainteresowało, że inna bandera niż polska przypłynęła. Tak, bo to jest tania bandera. No niestety, mamy gospodarkę, jaką mamy i trzeba tak robić, żeby było wszystkim dobrze. To jest St. Vincent. Praktycznie ona jeździ po sezonie poza terenem Polski. Trzeba... Ale to St. Vincent zawija? No niestety nie. Była tam kiedyś? Nie. Jak widać, nie każda zagraniczna bandera w porcie to zagraniczny turysta. No tak, ale trzeba przyznać, że prywatnych jachtów z obcokrajowcami na pokładzie do Gdyni przypływa naprawdę dużo i to z całego świata. Oczywiście nie można nie wspomnieć o marynarzach, którzy nie, również nie z całego świata tutaj przypływają. Ja osobiście kiedyś spotkałam Brazylijczyków. No brawo, to serdecznie gratuluję. Chociaż tak naprawdę jesteś mieszkanką Sopotu. A jak Gdynia ci się podoba? No, z Gdynią jestem bardzo związana, dlatego że do liceum tutaj chodziłam, więc jakby drugie moje miasto, no i w Sopocie nie mogłam się urodzić, musiałam się urodzić w Gdyni. Wszystko jasne, Paulina Kozion, bardzo dziękuję. Za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie, bo bardzo nam miło, ale państwo przychodzą tutaj do nas, więc będzie okazja jeszcze, żeby chwilę porozmawiać. Na razie za 11 minut? Tak, za 11 minut 17. She's old enough to know better, so cry, baby. The king of marigold was in the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom picking especially by the children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's only out to go. Cry, baby, cry. W audycji popołudniowej z Gdyni, z Daru Pomorza, a z nami kolejny gość, pan Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Która to wizyta na Darze Pomorza? Oj, po 15 przestałem liczyć. Ale po 15 godzinie czy po 15 wizycie? Po 15 wizycie. No to znaczy, że trochę się tego uzbierało. Z dzieciństwa pan pamięta chyba najbardziej te wycieczki po Darze. Tak, tak, bo urodziłem się tutaj, mieszkam od urodzenia i jedno z pierwszych takich w ogóle wspomnień, jakie mam tutaj z Gdyni, to są właśnie żaglowce i zlot żaglowców. Wtedy jeszcze to było połączone ze zlotem balonów. I właściwie pierwsze kolorowe zdjęcia, jakie mam ze swojego życia, to są właśnie tutaj, stąd, ze skweru Kościuszki, z Daru Pomorza i z Błyskawicy. I są te balony, tak, na górze? I są te balony, tak. Są w górze, są na ziemi, startują. Coś pięknego. Pierwsze kolorowe zdjęcie. No, potem te wycieczki chyba szkolne też, bo to obowiązkowy punkt programu. Tak, tak, to jest standard. To się właściwie do trzeciej klasy podstawówki, tu mamy wszystko obskoczone, że tak powiem. To bardzo dobrze. A jak się w Gdyni mieszka? Gdynia to przepiękne miasto, wszyscy chwalą. Tak podpytujemy mieszkańców. Każdy ma pewnie swoje ulubione miejsce. Jakie jest pana ulubione miejsce w Gdyni? Moje ulubione miejsce w Gdyni, no sprzedam je teraz, ale choć to jest tak daleko, że i tak nikt nie dojedzie. To jest trochę granica Gdyni. To jest taka mała, cicha plaża w dzielnicy Gdynia-Oksywie. Koło przystani rybackiej. Bardzo, bardzo ładna, cicha plaża. Polecam. No tak, to teraz już nie będzie cicha, coś mi się wydaje, ale sezon się kończy, chociaż Gdynia to chyba nie jest takie krótkosezonowe miejsce do odwiedzania. Można tutaj znaleźć mnóstwo fantastycznych rzeczy. Jak deszcz pada, to można zejść, na przykład obok jest ORP Błyskawica, i zejść pod pokład i zobaczyć te wspaniałe urządzenia. Można sobie zrobić zdjęcie z miną, mina jest nietęga. To też obowiązkowy punkt programu, Błyskawica? Tak, jak najbardziej. No Błyskawica, piękny, piękny statek muzeum. No też tu jak ktokolwiek przyjdzie, to musi zobaczyć. No to jest naprawdę coś wyjątkowego. A na końcu skweru Kościuszki, bo to właściwie tutaj jesteśmy, scena, mała scena i duża scena, które w niedzielę będą tym punktem centralnym. Do tego Państwa oczywiście zachęcamy, żeby tu przyjść, przyjechać do Gdyni. Do tego czasu jeszcze audycje trójkowe, także z pokładu Daru Pomorza. Zapraszamy Państwa serdecznie. Bardzo wielu słuchaczy mamy, to bardzo miło. Pozdrawiamy serdecznie. Machamy? Machamy. O, szkoda, że machania nie słychać w radiu, prawda? zd3@polskiradio.pl. Mogą Państwo także napisać. Można wysłać SMS na numer 71335. No i przy telefonie Dariusz Pieruk, bo o nim zapomniałem, 227 trójek. A to już inny kapitan. Kapitan Polska. Na oczach. Kapitańskie buty.